I know just what to say. It's just a game I play. Now I'm here on my own. I'd like to be with you. I guess you always knew. Still I'm left all alone. I know the story, but it all worked out. It never happens to me. It never happens to me. That's the way my life was meant to be. It never happens to me. It never happens to me. Love's just a door that's locked and there's no key. It never happens to me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I would love to love you like you do me. I'd love to love you like you do me. I met you on a sunny autumn day. You wistfully attracted me when asking for the way. God, if I had known the pain I'd make you feel, would have stopped this thought of us and turned upon my heel. Though you shouldn't leave me, time make it be alright. Though you must leave me, believe me when I tell you, I would love to love you like you do me. I'd love to love you like you do me. There's a pillar in my way, you see. I'd love to love you like you do me. You recognized my barrier to love. I know there's nothing worse than unrequited love. God, that I could give love you gave to me. But something's lying in my way, preventing it to me. Though you should leave me, time make it be alright. Though you must leave me, believe me when I tell you, I would love to love you like you do me. I'd love to love you like you do me. There's a pillar in my way, you see. I'd love to love you like you do me, yeah. I would love to love you like you do me. I'd love to love you like you do me. But there's a pillar in my way, you see. Love you like you do me. Break those pillars down. Zussen en broertje van The Corrs hoorde je met Love to Love You. En daarvoor The Assembly en Never Never uit 1983. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Docente Willy van Bree sleept al 30 jaar leerlingen mee naar de rechtbank. Ze moeten weten hoe onafhankelijk rechters zijn. Ze is bij Tera Cox. Willy, fijn dat je er bent. Leerlingen meenemen naar de rechtbank. Ik neem aan, niet in de rol van beklaagde. Wat doe je daar met leerlingen? Nou, ik laat de kinderen eigenlijk zien dat daar een van de bronnen van de rechtsstaat aanwezig is. En dat is de onafhankelijke rechtspraak. Vaak hoor je, er wordt in Nederland te liggen gestraft. En ze doen helemaal niks. Je staat zo weer buiten. Ik heb grote bewondering voor de rechtspraak in Nederland. Ik ben toch wel per jaar dat ik er zo'n 15 keer heen ga in al die 30 jaar. Ik heb natuurlijk zelf ook met mijn rechtenstudie er ook mee te maken gehad. En ik vind, ik heb een hoge pet op. Ik ben dan altijd in Rotterdam aanwezig. Ik vind de manier waarop ze de rechtspraak wordt gedaan en de manier waarop de verdachten te woord worden gestaan, vind ik echt zo goed en zo objectief, maar ook zo het woord wat de mensen meekrijgen. Dus ik ben er heel erg tevreden over. En ik vind het fijn om de kinderen een vooroordeel weg te nemen. Dat ze niet hoge straf. Want als je kijkt naar om ons heen zijn de laatste jaren onze straffen eigenlijk steeds hoger geworden. Dat is echt aanzienlijk toegenomen. En ook de periode dat je vastzit. Dat zijn in andere landen is dat soms minder lang. Omdat er ook gebrek is aan ruimte. Maar ik laat ze ook zien dat het is niet zo dat in landen waar er hoger gestraft wordt, de criminaliteit lager is. Nee, zeker het niet. Het helpt dus niet. Hè? Nee. Het werkt juist averechts. Ja, nou moet ik wel zeggen, je doet het natuurlijk niet alleen om de criminaliteit naar beneden te brengen, maar ook om een soort genoegdoening te geven aan de slachtoffers. Dat is het. Er zijn een aantal strafdoelen. Hè? De vergelding, speciale en generale preventie. Je wil het conflict oplossen. En sommige mensen zijn zo gevaarlijk, die moet je opsluiten. Maar het is bewezen dat als mensen een bepaalde cursus doen, dat er meer preventieve werking van uitgaan dan dat je hem zwaarder straft. En daar hebben we met z'n allen. En dat willen we ook graag. Aan. Hè? Dat mensen dat het preventief is, dat het helpt, de straf. En over welke leerlingen hebben we het? Welk niveau en welk vak? Dan hebben we het over 4 HAVO, 4 MAVO en 4 VWO. En dat zijn ook gymnasium en tweetalig onderwijs. En dan gaan we in het kader van maatschappij leren naar de rechtbank. En dan zitten ze echt in de rechtszaal. En het is ook erg leuk als ze in de zaal zitten, als de rechter nog even tijd heeft om vragen te beantwoorden. Dat is mooi. Dus die neemt ook echt de tijd voor die leerlingen Ja, dat is erg leuk. En ook wat vragen ze dan zoal? Ja, hebben jullie begrepen waar ik net uitspraak over gedaan? Maar wat dacht je daarover? Onder andere is rechter Jansen een ontzettende fijne man. Die probeert ook echt op een niet formele manier ook met de verdachte te praten. Zodat die verdachte onder prettige omstandigheden zijn verhaal kan doen. Want iedereen mag officieel een rechtszaak bijwonen. Ja, als openbaar. Je 18 jaar of ouder bent, dan mag je dat bijwonen. En leerlingen dan onder toezicht van een docent. Maar ik zie de laatste jaren dat die drempel hoger is geworden door het gebouw. Vroeger ging ik altijd naar de Noordsingel. En daar kon je ook via het plein ook naar omhoog komen. Op een trappetje en dan kom je op de publieke tribune. Nou is natuurlijk ook eigenlijk door 9/11 is de beveiliging erg toegenomen. En moet je door poortjes gaan. En vroeger mocht ik met een hele klas komen. Nu mag ik maar met 15 leerlingen per keer komen. Dus ik moet 2 keer gaan in plaats van 1 keer met een klas. En dus die beveiliging is stringent. Nou, dat snap je ook wat je leest in de krant, dat zo is. Maar er zijn dus niet meer zo gewoon publiek die dan naar binnen gaan. Ja, dat is toch een beetje vaak anders geworden. Georganiseerd vanuit studies. Maar niet het gewone volk dat er ook mag zitten. Want de rechtszittingen zijn openbaar. Zodat wij als Nederlanders kunnen zien dat de machtenscheiding toegepast wordt. En dat symboliseert bijvoorbeeld ook het feit dat de officier van justitie niet aan het bureau van de rechter zit. Die staan los van elkaar. Die hebben hun eigen ingang om binnen en buiten te komen. Want de een die valt onder het ministerie van Justitie en de ander die is onafhankelijk. Ik ga in december stoppen met de lessen. Met een kerstviering, want dat heb ik 32 jaar op school gedaan. En ook nog in de tijd dat ik er zelf zat. In de stadsgehoorzaal. En kan iedere Vlaardinger een kaartje verkopen. En het kaartje is ongeveer de waarde van een drankje. Het is een kaartje met drankje, maar we vinden het toch wel fijn om dan te weten hoeveel mensen er komen. Dus tuurlijk, er is een kaartsysteem. Ja. Dus de kaartjes zijn bij de stadsgehoorzaal verkrijgbaar. Maar daarnaast proberen we een boodschap van liefde, vrede, hoop mee te geven. Zodat alle geloven en niet geloven welkom zijn. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit inkijkje in de excursie naar de rechtbank van de leerling van het Groen van Prinsteren. Dank je wel. avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. hit the ground, baby. Take your veil down. See your eyes in mine. Leave the rest behind. Hit the ground, baby. 'Cause I want to love you now. Hit the ground, baby. It is all right now. Hit the ground, baby. You're gonna make it somehow. Baby, why so long? The day just begun. Hit the ground, baby. Hit the ground and run. The Ground was dat. Je hoorde Liz Wright en daarvoor Leo Ferré uit een ver verleden. Met Avec le Temps. Zometeen alles over Atelier 38 in Delft. Na Todd Rundgren en Sweeter Memories. Doesn't mean much to me. Fijne herinneringen aan de jaren 70, Sweeter Memories met Todd Rundgren. Ons volgende onderwerp. Tijdens Atelier 38 krijgen 8 jongeren tussen de 15 en 20 jaar de kans om in een atelier aan hun eigen creatieve project te werken. Met gratis ruimte, coaching en materialen. Nathan Douwenberg is bij Herman de Bruin. Je bent namens 38cc hier, maar we gaan over iets anders hebben. Klopt. Eerst maar even 38cc, dat zit in Delft, wat is dat precies? Nou, het is een expositieruimte met moderne en hedendaagse kunst. Van kunst uit Delft tot Nederland, tot soms zelfs groter. Tot internationale kunstenaars. Oh, dat kan ook allemaal bij jullie plaatsvinden. Ja, zo vaak is het ook wel een goede mix. Oké. En we gaan het nu hebben over Atelier 38. Dat klopt. Zonder cc. Dat klopt. Waarom heb je dat gedaan? We zochten naar een leuke naam voor een nieuw onderdeel van ons jongerenprogramma. Ja. En ons overkoepelende jongerenprogramma heet Gen CC. Dus vandaar, daar zitten de cc's in. En dan Atelier 38 is daar een onderdeel van. Ja. Voor jongeren? Tussen welke leeftijd ongeveer? 15 en 20. Oké. Okay. En wat ga je met Atelier 38 met die jongeren doen? Nou, ik ga ze vooral coachen samen met mijn collega en zeer gewaardeerde vriendin Helena Lichtenberg. En de jongeren zelf gaan aan de slag. Dus wij supporten ze in het maken en het bereiken van wat zij willen doen. Ja, en weten ze allemaal wat ze willen doen? Of komen ze binnen en hebben ze iets van, ja, ik zie het wel, ik weet het al. Maar ze komen natuurlijk met een motivatie, want anders kom je niet binnen, denk ik, Billy. Zo ongeveer. Ja. De motivatie kan al zijn van, ik wil gewoon wat maken. Of ik wil een nieuwe techniek proberen. Ik wil misschien een keer aan de slag met olieverf. Of misschien zelfs mensen die al ergens aan zijn begonnen. Mm-hmm. Maar het idee is vooral, wij sturen je op wat je wil. En of je nou al iets hebt of niet, dat maakt niet uit. Hoe gaat dat programma in zijn werk? Als ik kom binnen bij jullie en ik denk, nou, ik wil wat gaan doen. En wat gebeurt er dan? Want stel, jij komt binnen bij ons Atelier 38 programma en je weet nog niet of je iets met kunst wilt doen. Mm-hmm. Dan zie je tenminste de mensen, de net nieuwe mensen die vers zijn klaargestoomd uit de kunstacademie. Ja, ja. Die daarmee aan de slag gaan. En dat is ook weer inspirerend, denk ik, om van een kunstenaar te horen wat allemaal mogelijk is. Ja, en ook zeker wat meer jongere kunstenaars natuurlijk. En dan, na die 3 weken, want dan doe je die workshops. Ja, dan heb je er het liefst een paar gevolgd. En dan kan je al aan de slag zijn gegaan met je eigen project. Maar in de tweede helft, dus de tweede 3 weken, krijg je 2 keer per week coaching van mij of Helena in wat jij wil bereiken en wat je wil maken. Tijdens het maken kan er altijd een bezoeker van 38cc even langskomen. En er is ook een speciaal schouwweekend, een weekend na de zomer, waarin al het werk nog even goed wordt gepresenteerd. Het gaat vooral om jongeren die plek bieden en ook hun werk de aandacht geven die het verdient. Zijn er dan kosten aan verbonden? Nee. Oh? Ja, daar is iedereen altijd heel verrast over. Nee. Nee. Nou, dat is een duidelijk antwoord, nee. Ja. Dus jullie regelen alles zelf? Ja. Vanuit de organisatie? Zeker. We worden ook deels gefinancierd met subsidie van de gemeente Delft. Mm-hmm. En heel veel is er eigenlijk al. We hebben al heel veel materialen intern. Ja, natuurlijk. Dat is er lopen voordeel. Al heel veel mensen met vakkennis en kunstkennis rond. Ja. En eigenlijk staan we te springen om die te delen. Ja, en dan juist jongeren die misschien wat schuchter zijn in wat ze zouden willen. Zeker. Want daar kan je dus heel goed werk verrichten, denk ik, als begeleider en coach daarvan. Mensen die denken, nou, misschien ouders die denken, hey, dat wordt wat voor mijn zoon die altijd maar op die schermen zit te kijken. Dat denk ik dan maar. Hoe kunnen ze bij je in contact met je in contact komen? Eigenlijk best wel simpel. Je stuurt een mailtje naar nathan@38cc.nl. Mm-hmm. En je kan een motivatie meesturen als je wil. Ja. We willen wel graag weten wie je bent. Ja. En anders kan je ook nog meer informatie vinden op onze website. Ja. En heb je dan eerst nog een voorgesprek met de mensen of die zich aanmelden? Of ga je gewoon beginnen? Waarschijnlijk gaan we gewoon beginnen. Maar als we heel veel aanmeldingen hebben, gaan we vooral kijken naar de tijd waarin mensen beschikbaar zijn. Want als mensen in het eerste 3 weken alleen beschikbaar zijn en niet in de tweede 3 weken, dan kunnen die mensen ook gewoon los meedoen aan alle workshops. Okay. En dan mis je nou wel, als je de tweede deel niet bent, dan mis je wel het coaching en het maakgedeelte. Ja, dus we gaan daar meer op sturen. Ja, maar goed, dat zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren als je weet welke mensen er komen. En zeker, dan kunnen ze met jou contact opnemen om nog meer te weten te komen over Atelier 38. Dat klopt. Dat zeker. Mensen moeten maar even op die website kijken. En ik dank je wel, Nathan Douwenburg, namens Atelier 38 en alle jeugd die daaraan mee gaan doen. Heel veel succes daarmee en ook heel veel plezier. Ze zeggen zo vaak dat liefde je blind maakt. Maar ik zie nu meer dan ooit. En ik hoor je wel denken, je raakt zichzelf kwijt. Maar ik heb mezelf juist gevonden. Als staat er geschreven, de pijn bij de liefde hoort. Ik heb het nooit meer gevoeld. En dat komt allemaal door jou. Jij geeft me meer van mezelf, meer dan een ander. Heb jij me gezien, mijn wereld veranderd, wist je dat niet? Luister, mijn lief, ik ben zonder jou niet meer mezelf, verdwaald en verloren. Op zoek naar de helft waar ik bij wil horen. Ik ben meer van mezelf, zoveel meer van mezelf dankzij jou. Ik loop over water, speel nu met vuur, zonder mijn handen te branden. Ik durf verder te springen en hoger te vliegen, want ik weet dat ik veilig zal landen. Ik zie de zon dwars door de wolken heen, het helderste blauw. En dat komt allemaal door jou. Jij geeft me meer van mezelf, meer dan een ander. Heb jij me gezien? Mijn wereld verandert, wist je dat niet? Luister me lief, ik ben zonder jou. Niet meer mezelf, verdwaald en verloren. Op zoek naar de helft, waar ik bij wil horen. Ik ben meer van mezelf, zoveel meer van mezelf dankzij jou. En al ben jij hier niet, het is alsof. Meer dan een ander heb jij me gezien, mijn wereld veranderd. Wist je dat niet? Luister me lief, ik ben zonder jou. Niet meer mezelf, verdwaald en verloren. Op zoek naar de helft, waar ik bij wil horen. Ik ben meer van mezelf, zoveel meer van mezelf dankzij jou. Liefde je blind maakt, maar ik zie nu meer dan ooit. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Looking at you, blind me, you act so sweet. Getrouwe Phil Collins in de late avond met Every Day uit 1994. En daarvoor nieuw van Bart Vonken en Stephanie Struik samen. Meer van mezelf, heet hij. Zometeen een tuintip van Floortje Barneveld na Vicky Lawrence. And the night the lights went out in Georgia. He was on his way home from Candletop. Been 2 weeks gone and he thought he'd stop at Webb's and have him a drink before he went home to her. Andy Wolo said hello, and he said, hi, what's doing, whoa, said, sit down, I got some bad news, it's gonna hurt. Said, I'm your best friend, and you know that's right, but your young bride ain't home tonight. Since you've been gone, she's been seeing that Amos boy, Seth. Well, he got mad, and he saw red, and Andy said, boy, don't you lose your head, 'cause to tell you the truth, I've been with her myself. lights went out in Georgia. That's a night that they hung an innocent man. Well, don't trust your soul to no backwoods southern lawyer, 'cause the judge in the town's got bloodstains on his hands. Well, Andy got scared and left the bar, walking on home 'cause he didn't live far. See, Andy didn't have many friends and he just lost him one. Brother thought his wife must have left town, so he went home and finally found the only thing Papa had left him, and that was a gun. Then he went off to Andy's house, slipping through the backwoods quiet as a mouse. Came upon some tracks too small for Andy to make. He looked through the screen at the back porch door, and he saw Andy lying on the floor in a puddle of blood. And he started to shake. Well, the Georgia patrol wasn't making their rounds, so he fired a shot just to flag them down. And a big-bellied sheriff grabbed his gun and said, "Why'd you do it?" And the judge said guilty in a make-believe trial, slapped the sheriff on the back with a smile, said, "Supper's waiting at home and I gotta get to it." That's the night that the lights went out in Georgia. That's a night that they hung an innocent man. Well, don't trust your soul to no backwoods southern lawyer, 'cause the judge in the town's got bloodstains on his hands. Well, they hung my brother before I could say the tracks he saw while on his way to Andy's house and back that night were mine. And his cheating wife had never left town, and that's one body that'll never be found. See, little sister don't miss when she aims her gun. That's a night that the lights went out in Georgia. Oh, oh, oh. That's a night that they hung an innocent man. Oh, oh. But don't trust your soul and no backwoods southern lawyer. Het verhaal van The Night the Lights Went Out in Georgia, gezongen door Vicky Lawrence. Ons volgende onderwerp. Hoe zorg je voor grondverbetering in je tuin? Tira Cox hoort het van Floortje Barneveld. Floortje, wat heb jij met tuinen? Wat heb ik met tuinen? Nou ja, ik ben hovenier. Ik ben in 2004 begonnen als hovenier. En toen was ik gestopt met mijn studie. En ouders van vrienden die grapten van nu ben je schoffeltje nul. Nou, dus toen Floortje Groen nog een groentje was, toen heb ik meegelopen met allerlei mensen. En uiteindelijk mijn vakdiploma gehaald en voor mezelf begonnen. En nou heb je hoveniersbedrijf Floortje Groen. Nou heb ik hoveniersbedrijf Floortje Groen. En wat is jouw handelsmerk? Wat typeert jouw bedrijf? Wat vind jij belangrijk? Ik vind het belangrijk om met de natuur mee te werken. Ik vind het belangrijk om geen onzin te verkopen. Dus mensen die vroegen mij nogal wel eens van over meststoffen bijvoorbeeld. Ja, dan moet ik dan roosmest hebben en moet ik dan dit soort mest hebben? En ik zeg, joh, ik zeg, in principe maakt het helemaal niet zo heel veel uit wat voor mest je hebt. Want ik heb zelfs een keertje een onderzoekje gedaan naar meststoffen bij een meststoffenfabrikant. En die man die mestte zijn eigen tuin nooit. Die liet gewoon het blad liggen en knipte alles fijn. En dan liet hij dat in zijn tuin liggen. En dan hoefde hij nooit te mesten. Dus wel ecologisch eigenlijk, de ecologische inslag. Ja, dat wel. Ja, nou duidelijk. We gaan het hebben over grondverbetering. Want de basis van een tuin is misschien wel de grond of de bodem. Ja. Hoe noem jij het? Grond, bodem? Wat is het verschil tussen grond en bodem? Bodem is datgene wat er van nature aanwezig is. Ja. We hebben klei, zand, veen en lus in Nederland. En grond is datgene wat je in zakken kan doen en aan kan voeren. En dan heb je potgrond en tuinaarde. En mensen denken dan dat er in tuinaarde dat heel goed is. Maar dat zou ik niet zo gauw in mijn tuin gooien, want dat verstoft zo. Het moet ook luchtig zijn. Nou, daar wou ik het net over hebben, een tuin. Het gaat natuurlijk om de ingrediënten van die tuin, de samenstelling van de grond. Ja. Maar ook om de structuur. Het moet ook een beetje zuurstof in zitten, denk ik. Ja, een goede bodem is korrelig. En je kan bij, als je gaat zoeken of als je googelt op wurgbodemdata, dan kan je zo'n bodemtestje kan je downloaden. Dus als je zelf thuis wil kijken van nou, wat voor bodem heb ik nou? Dan kan je een gat graven en dan kan je eens kijken van joh, hoeveel wormen zitten daar nou in? En is het donker? Als het een donkere kleur heeft, dan duidt dat op hoge organische stof. En valt het snel uit elkaar, dan duidt dat erop dat het een hele losse grond is. En als het nou echt uit elkaar valt en verstoft, dan is het of heel droog. Of het is zand. Of het is zand, ja. Hoe zit het nou? Stel voor, je wil graag bepaalde planten in je tuin en je hebt een bepaalde grondsoort in je tuin of een grondstructuur. Ja. Kan je die grondsoort of die structuur dan aanpassen zodat die planten erin passen? Of zeg jij, begin er niet aan, kies je planten bij de grondsoort? Het is ja op allebei, tot op zekere. Die eerste is ja tot op zekere hoogte. Want wat je altijd kan doen, is je grond, bijvoorbeeld een kleigrond, kun je wat luchtiger maken door er wormen en organische stof aan toe te voegen. En een zandgrond kun je wat meer vocht vasthoudend maken en de organische stofgehalte verhogen door er goed verteerde compost aan toe te voegen. Die moet je er dan niet doorheen werken, maar gewoon een laagje van 5 centimeter erbovenop gooien. En verder zijn er planten die kunnen zowel op zand als op klei, maar er zijn ook planten die helemaal niet op een kleigrond kunnen, zoals een rhododendron, een pieris, dan moet je gewoon Erika, altijd turf bij heide. Gooien of zo, hè, bij een rhododendron. Ja, je moet er turf bij gooien, maar in turf. Ja, ik zou nooit zelf een rhododendron in kleigrond willen. Ja. Omdat die uiteindelijk, je kan hem misschien een tijdje goed houden, maar uiteindelijk gaat hij toch staan verpieteren. Dat is gewoon zonde van je rhododendron en zonde van je geld. Even de naam van je bedrijf en hoe kunnen we jou bereiken? Hoe kunnen we informatie vinden? Het naam van het bedrijf is Floortje Groen. En ik denk als je googelt op Floortje Groen in Dordrecht, kan je mij wel vinden. En oh, trouwens, dan moet ik ook nog even iets zeggen. Er zijn mensen die natuurlijk hier naar luisteren die niet in Dordrecht wonen. Die kunnen ook eventjes kijken op de bedrijvenpagina van de Wilde Beelden. Dat is Wilde met een I en Wilde met dubbel E. Die hebben een bedrijvenpagina en dan zijn ook allerlei collega's in de regio die, waar je wel woont, die dan ook ecologische hovenier zijn, waar je ook terecht kan. Fijn, nou, heel nuttige informatie. Dank je wel, Floortje. Dank je wel. Ecologisch hovenier en heel veel succes. Dank je voor je verhaal. Bury me. time alone with you. Isn't there anything I can do? Everything ends before I wanted to. Everything ends before I wanted to. Needing more time alone with you. Isn't there anything I can do? Everything ends before I wanted to. Got lost before I wanted to. Lost cars before I wanted to. Got lost before I wanted to. Lost cars and no emotion. Got lost in the ocean. Lost cars and no emotion. Got lost in the ocean. Lost cars and no emotion. No emotion. No emotion. No emotion. Nieuwe plaat voor Matt Berninger. Hij is de leadzanger van The National. Deze soloplaat heet Get Sunk. Je hoorde daaruit Inland Ocean. En dat was de late avond van dinsdag 3 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De Eurythmics blijven nog even bij je. Fijne nacht. Like Elvis Presley singing live.